فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعند قيستيال كسو دوادا برنامج كروحة ورئيسية دا عدى الفرقان عاوانا وحد كو دا قيست دونتان فافاهين لغا هلاي كمين مانتا كدعي دولايت كديغان كحواد لي اي شبه الله دحي كاس اولو دقاي عيدما دا بروندي يكو الدولة دا كمين دقال علوس اسكو بدري او عيدما دا اتو بيا لوغا ديلاي كو دواد توبان اسكري كواس او كسو بحي واجد قدوميها بارلمان كأو كهالي ويراركي حرادة كوريا دجال السياد إيلغو لايي أسكرت الدولة دا سلطان كباشا إيلاي أو لياب كموجيي صابت آدان مدوبة أو أغو تعسيييي عيدان كي كوريا دلغو لايي وغانا آمو سيدات كي رايد كأها إي أو مرايكان كوكو ماضي غوبال كباي قار كميدا لغيستياش الفرقان أو دالك إيه ديباد داكو كالنول أو أركتي كديبتاي dadkii rayidka ahaa ee Mareykanka uu ku gumaaday gobolka Bay beesha dagoodi ee jubooyinka oo jilib sultaan ku caleema saaratay qodobadaas oo faafasan ayaan caawu idin hayaa waa markal iyo ruuxa دين عظيم هو السامي، دين عظيم هو وهبين مو أربعة أهسديد بشا محرم سند كون أفر بقل أفرتن يشنت هجريغا كسو دوادا برنامج كو فافاسن فافاهين ديراد أهيا لغيه ليا كمين ما تكاد عيد ولايت كديغان كحواد لي إيه قبل كشبه الله دحيه كاس أولو إيجاي إذا مدى بروندي يكو الدولة دا لمشاد إنت الحقيقي وسدح أسكري أو الله بكم إذا كتير سيهين عيدن كدولة دا هل كأسكري كلانا ويهاي أسكري برونديس راوعه ولا با أسكري ويسوه جري أسكري كتير سن عيدن كدولة دا يسركالكي وتاي عيدن كبروندي اي كدعي كمين كايدكتين عيدن مدى مجاهدين تا الشباب لن كبقولن عيدن مدى مجاهدين تا وحا اي برقدي ماان تكمين وليغان أسكر كتير سن عيدن مدى إتوبيا أو كسو بحي حرادة حباشي دا اي دق مدى واجد كواس أو إلا لك قبانا يي ديارة إتوبيا أنك غرون كديارة دها اي دق مدى سي كمين كأي اسكو بدلي دقال علوس او قسارة لغو غارسيي حباشيدا إتوبيا غوبتا كمين كأو كدعي وحي أسكرت حباشيدا كغعر رين ميدت كسيديد أسكري او كترسن عيدان كإتوبيا عيدا مدى مجاهدين تا أي أخوب كالدوان وحا أي خصو فرتين كمين كاسي واليغا ولاية إسلامي قاها إبا كول أي كور بحيا كمين كي مانتا لغو بيكسدي عيدا مدى حباشيدا إتوبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن وليقى ولايد إسلامي بقول كسودو إذا عاد إسلامي أندلس. جزاك الله خير الجزاء واندوه هاي ولالك فيصل مات صومالي ما أنت كميل الله بيكس دي عدوغا أيا كدا عاي قيبا كمي دا ولايد إسلامي بقول محان نوغشي كرتا هالك أي وحكا دعين إيا عدوغا لبيكس دي. جزاك الله خير الجزاء سيد عاد شيك تيبا هالك أي وحكا دعين ودقمد واجد قدهيد وانا albarka magaalada meel u dhow ayuu maartay wax ka dhayn waxa la beegsaday ciidamada Ethiopia ee xabashada duulanka ku jooga wilaayada Bakool qayb badan oo kamid ah cadawga xabashada ah ee kamiinka loo dhigay maxay qabanayeen xilligii la weeraray ee saad ogtahay cadawga xisaar saaran una qabteena saaran xilligaas maartay waxay ku soo aaday xilli diyaarad ay u soo dejinaysay raashin iyo qalab iyo halmada walaala mujaahidiinta markay iyagoo ka amba qaaday Allah subhanahu wa ta'ala qolkiisu ahay faqtul mushrikeen haythu wajadtumuhu makhuduhu mahsuruhu maq'udu lahum kull marsad ayay walaaluhu kamiin u dhigeen Allah subhanahu wa ta'ala na uu ku halaagay waxa ay sameeynaayeen waxa diyaaradaas ay waardiinayeen cadawga oo magaalada Marte Elborka afafkiis hore ay imaadeen jazakallahu khair wa gartay alwali maxaa qasaara ah oo soo gaaray galadii xabashada ee la beegsaday khasaar wa jira bashari iyo maadi labadaba way jiraan xagga maartay bashariga ama qasaaraha dhimashada iyo dhaawac way jiraan qaniiman way jirtaa inta hadda maartay walaaluhu ay dul istaageen oo cadawga Itoobiyaanka laga dilay waa 8 inay iska karorto ama ziyadadna waa laga yaaba marka khasaaran waa jiray oo sida maartay baqtigooda qaar ka mid ah internetada maartay soo dhigay waxaanu ay qaateen dhaawac badan waa jiray hub oo maartay qanaaymaan waa jiray jazakallahu khair waa maasantahay ciidamada xabashada Itoobiya deegaanka dhowr ah ayaa ka haystaan walaalada islaamiga ah ee Bakool waa sidee xaaladda deegaanada ay cadawga haystaan sida loo ogyahay cadawga walaalada islaamiga Bakool goobaha amaakinta uu haysto waxa kamid ah xudur oo magaalada hadii gobolka ah iyo waajid iyo Eelbarde saddexdaas degmo ayuu haystaa sida loo ogyahay hada muddo badan way joogan marka xaaladda ka jirtana waa xaalad runtii aad ciriiri u ah xagga maartay dadka muslimiinta markii la dhaho gumeysi ay ku jiraan shacabka meesha jooga dib iyo dil iyo boob iyo dhac iyo kufsi inta baa lagu hayaa marka waa meel runtii maartay nolosheeda aad u liidato way cadawgan hada muslimiinta markii horeba duulaan iyo gumeysi bay ugu imaadeen gumeysigi iyo hadgudubki iyo boobki hanteedeed iyo kufsigi iyo dhaci waa xadiis wala xaraj way wax laga sheekeyn karma dhibaatada meesha ka jirta ugu dambeyn alwaali maxaad ku soo gabagabeynaysaa wareysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga ah ee andalus jazakallahu khayra jazaa su'aal muhiim ah waaye awalan waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa ta'ala oo guushaan maanta na siiyey cadowga allah subxaanahu wa ta'ala ku hasuuqay camaliidan oo kamiinka ahayd kadib waxaan u mahadcelinaynaa bacd allah subxaanahu wa ta'ala walaalaha mujaahidiinta ah runtii naftooda u xuray in maaragtay difaaca diinta islaamka cadowga allahna maaragtay dhigta dhiigga u daray jazaakum allahu khayra jazaa waan leenahay shuhadadoodan ilaahay ka aqbalo intii maaragtay noolna allah subxaanahu wa ta'ala hasugo intaas kadib waxaan rabaa inaan la dardaarmo qabaailka wilaayada ku nool jazaakum allahu khayra inaan u mahadceliyo oo runtii waxa waaye garab istaag weyn ay u sameeyeen mujaahidiinta iyagoo maanta maaragtay ku baratamaayo ama ku tartamaayo in maaragtay jihaadka la dardargeliyo cadowga allah subxaanahu wa ta'ala lala xisaabtamo jazaakum allahu khayra jazaa waan leenahay sii wada dadaalka iyo juhdiga iyo garab istaagka mujaahidiinta aad u haysaan dhinaca kale insha allahu tabaaraka wa tacaala muslimiinta waxaan u dardaarmayaa guud ahaan in allah subxaanahu wa tacaala cadowgiis laiska kiciyo oo lala dagaalamo maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa maa ukhida bilquwati laa yustaradu ilaa bilquwa wixii awood lagaga qaata awood unbaa lagu soo ceshana marka insha allahu tabaaraka wa tacaala jihaadka loo kaco saasaan leenahay anoo fursadan aan ka faa'iideysanayo waxaan ugu baaqayaa walaalaha muslimiinta ee shacabka ah ku nool magaalooyinka hadda aan sheegnay xudur iyo waajid iyo Eelbarde iyo yeed iyo caati iyo meelo badan ay joogaan cadowga insha allahu tabaaraka wa tacaala nololna meesha laguma haysto diinna laguma haysto waa dhibaato marka insha allahu tabaaraka wa tacaala walaalaha mujaahidiintana insha allahu tabaaraka wa tacaala u imaada iskaga soo hijirooda qofka muslimka marna inuu maartay cadow la dego oo la noolaado shariicada ma ogolo haddee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay in ardi waasicatun fa iyaaya facbuduun marka allah subxaanahu wa tacaala dartiis ugu soo hijirooda iskaga soo taga meelaha dhibaatada ka jirta oo gumeysi iyo dil iyo cadowgu idinku hay intaas kadib insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa waana bogaadinaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala camaliyadii istishaadiga ahayd walaalka mujaahidka uu ku galay meesha la dhihi jiray jaalisiyaad cadowga allah subxaanahu wa tacaala maartay dhabarka ka jibiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaynaa inuu maartay shahaadadiis uu ka aqbalo runtii waxa waaye cadowgana waxaa ku dhacday darbe maaragtay aad u weyn wixii marka abaabulkii iyo makrigii ay soo shirqoolayeen oo wilaayadka ay rabeen inay ku dumiyaan allah subxaanahu wa tacaala ayaa nooga filnaaday oo walaalkaasaa naga kaafiyey waxaan leenahay shahaadiis ilaahay ka aqbalo jazaakum allahu khayra intaasaan kasoo gebagabeyn lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaagkaasi waxa uu ahaa wariga wilaayada islaamiga ah ee Bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan oo ka hadlayay dagaalkii cusulaa ee maanta ka dhacay duleedka waajid geeska kale goor dhow waxaa la baahiyey sawirada khasaaraha ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka waajid ee askarta looga dilay xabashada Itoobiya sawirada waxaa ka muuqanaya ciidanka mujaahidiinta oo rasaas la dhacay askarta sidoo kale waxaa lasoo bandhigay rasaas badan khasnado qoryaha AK-47 oo laga furtay ciidamada xabashida gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe ayaa maanta waxa uu ka hadlay weerarkii nafurnimo ee shalay lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda kuwaas oo ku sugnaa xerada kuliyadda jaalasiyaad ee Muqdisho soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay aad iyo aad baan u ambaareynaynaa waana ka xunnahay waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay riggaas lagu baabi'iyey lagu qarxiyey meel iska imaan kara ma aha meel caadiya ma aha riggan soo dhexgalo oo la halaago runtii wax loo adkaysan kara ma aha meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga jira arrintaas wax loo dulqaadan karana ma aha yacni ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin dad oo maartay hatta soo darsadeen yaani argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhaxgali kara laakiin idan asyaqaano hal guuta u badan oo kul asyaqaano qof inta iska soo dhaxgalo isqarxiyo arintaas shaki weyn ay abuurtay saraakiish iyo dhamaan ciidamada amniga qaabilsan waxaan amraya waxaan faraya si adagu faraya arintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo wax la ogolaan kara ma aha in ma aragtay ciidamada qalabka sida kalsoonida laga dilo meeli amaanka xaradood dhaxdooda waxaas amal u soo dhaxgalaan wax la aqbali kara ma aha waxaan leeyahay marrabaad imarsidaan ku celinaya jawaab lagu qanci karo in ka soo baxdo meeshaas intaasan rabaa inaan iraado waxaan sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arintan raadkeedii ii waxay tahay oo cad taasna oo fadhiina waye qayb hore ee barnaamijka u hayaan talabsanayna suudaanka beesha eelay ayaa la yaab ka muujiyay sababta aadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka ugu tacsiyeeyay ciidankii lagu laayay kulliyadda jaalasiyaad ugana aamusay dadkii raidka ahaa ee Mareykanka uu ku gumaaday gobolka Bay ku soo dhawaada kelimad uu boqolaal dad ah u jeediyay suudaan Cabdulqaadir Sheekh Cabdulcasiis Sheekh Cabdullaahi oo ah suudaanka beesha eelay Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du qala Allah ta'ala faqudi'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi Rabbil Alameen alhamdulillah an anta askadid may lahda hajadi faday kalmad orunti lanka muslim kan wal anfa'as وخاصة برارو يار إن البرارو لأنك مسلم كا إن البرارو أو هنتي كلمة داس أو إيه واقع إنا إيه واقع على حدنا إنا كساس صدا هذا اللي بيجسنا أيضا هقالني برات بعد أكدي دي أجرت كلية جالسيات بعد ما يكدي دي مرك ما يكون هذا لي مرك lan barnaamijkaas ku hadalaya jar kayfiyadu ku hadalaya may liyaab laha lan mas'uuliyad sheegado waxyaabo is sheegayaan liyaab leh ko tan ku hadalay usantirinoodi ciidankii am askarti meelki leey aksiga siisa usantirinta muslimiin awleeyey shalay may haytay tan bisigcada la ka dhamaay dayuradaha Mareykanka wa ka dhamaayeen dad muslimiina abriya xoolasho ka dhaxjara loodiyo erisho ina la dhamaay ya muslim ya abdullah intabi lanka muslim ka odonka allah wa in ka baraarago may la yaab laha waahid koonfur galbeedna ku jeedi una dhanbana ne kala daraha inuu koonfur galbeedna kelimad lankaas ku waram ya liyaab leh meeri lanku suge magaashayna eedan nur eedan mudow leh eedan mudow wala ka hadalay wal liyaab xasan gurgurtay mu ku hadal shabeer raisul wasaaraha shabeer keesho gaashan dhaga shabeer eedan mudow idow dowaay ma may la reey nimankaas dadka bayaci wal bayaci yar ciidankaas maadaama ciidankaas bayacaad la dayacay xiggi meeli ilaalada ka haayay ama bawaabka ka haayeen bawaabinta waa in la hirhiro wilba sukulul soo hadalaa saase ilaahay ki daariyay murtad bahaado eedan mudow reer bayd oo bahay koonfur galbeedaha ku jeeday reer bisig cada degmada buur dad ee la dhamaay yashe ku erey markaas aan dooday niman dabkii oo fiiri aan ka hoobday ee baalaha fiiri aan dabkaha galeen iyo iyaga ku hadalay nimankan ogaado muslimiintu dhinac kale ma yaqeed mahad baad alxamdulillah in mahad magana walaayda islaamiga bay runtii gurmadka la suubiyay oo barnaamijkaas lahaa gurmadii alxamdulillah dadkii shalay leeyay aasyo walaasi markum ya la duugi ya asbu gabagabaawi alxamdulillah alaan almumno ee runtii laakiin waxyaabaha layaabka leh isbarbardhiga fiiri أدنى طابلا عقل الله بأتا داوعين ولهن قرمدي داوع اسمي بوا اللي شرعكو موغتي إتن جيجها تلين لمشه المغتي فلله الحمد والمنة داوعين خرانا دي لنكست مسلمين وإن برارك سنادو قودهان داتو مسلمين تباقا جيدي مسلمين تباقا جيدي ما يتا قالا دارغا هيتن مال سينتوسيو صومالي ميل برد قالوا ولي أقام أيها هيان أرجعيتا نفكلوا إهوب دلنا سركالة دنيا كلين وجاو أيها المسلم نفكوا إرنا إهوب بقتيه دلنا سركال شباب دنيا كلين دبلس كل باه لانكلوا سراكيل حتى ما إلى هنلو شيء سنا قدام موجا جودهان مرك باق مي لانكست مسلمة قالوا سيدوس يد كدير سيلها galadan sujeedka deersi lahay inuu ka diyaar garowno barnaamijkaas uu qabsano xarig ilaahay kitaabkii uu ka dhigno diin tanonni haysada sheekhu wama naqamu minhum illa ayyuhum billahi alaziz alhamid diin tibas yawni hays madama kitaabkani haysada kiuna ka dhamaadaniyo galadan waa in saas ogaato kitaabku uu dhamaadan in shahiidan diyaar aan barnaamijkaas hada ma aqul wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وهكذا خارك من ذلك استياش الفرقان دلك يدي بدك كلانول أي أركتك ليبتي دتك ريتك أها ومريكن ككوج ماضي قبل كباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي وإبراهيم نور أنت كذب هدي أن فكرك كليبته دوينتي وحش نمضى هيد أكذ عدي تيجان كبسق عدا دولات كذي مذبورها كقبل كباي لقونا حسوا قيد المساكين وأنا حبق لبسن تصنع إلهي بحرنا وشغي إلهي وحوي سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مركو حانو لأنه ولا لها هلك كشهيدي إلهي شهدد وذحك أقبله كوا قدا وعمين إلهي عفما دقدق حسيو تتك شهيدي إهلد وذحانو لأنه إلهي سمرها إذن كسيو لما أنتنا إلهي سمرها إنه سيو لما المسلمين توا ولا له قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم كل نف ولوى قرد ويدد من إساء إلهي نوحوه لكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هل كاسيان وقد بيان وتعسيين تولى لها حلقة كل شهيدي وحان حلقة فرين أودرية قال هذا كسود وشي دلكان وحان ليه هي قال هذا دلكان ركبة إسكالة ورانا وادو أردتين وعشر الله ما إلوان بهلا إذين رقي كوك لأو فرب ذن ولا إذين رقي دونا إن شاء الله انتا سبان وقد بيا فرين تيدكو آدم قال هذا وحان حلقة فرين بقادين أودرية هيغان ولا لهيغا أنشع لهي حركة الشعور المجاهدين حان ليا هي عذوقنا لسبرتما قوشنا مسلمين تأسكاله إن شاء الله قال تعالى والعاقبة للمتقين قال هذا أي قوي صبريان ويدباتونيان ويقاجونيان وحيوبهن أي كو صبريان ساس أي تحين ما دفاعيان كتاب الله وحي دفاعيان تسور قال بجسي إلهي نوحويري ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان كسران أمان ورياش إذا عدا إسلامي مرور بسين يغفر حن هاي نتاين الله بركي حان كلاهل كان كعن بارين ديارة ذه مريكين قدد مساكين وبيرلي يحول سويجر كدخي deegaanka bisqade oo hadana miidiyaha iyo baraha bulshada ka sheegan ay saraakiil iyo askar al shabaab laayeen beentoodana idaacada islaamiga warbaahinta soo xakal cadeeyay oo soo xaqiiqay xaal markaa arkay la bilay aad baan uga xumaaday dadkaas tiisa kood ba ku xigta tiisa la gleetan ilaah subhanahu wa ta'ala dadkeena ka dulqaad cadawga dadka kale oo maanta aan fiirsanayno walaalihiin mujaahidiinta ilaah subhanahu wa ta'ala xifdiyo gaaladana ilaah naga jiibo barbogaandada iyo beenta ay wadaan ilaah dadka muslimiinta ku mufsahaadiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh awwalan allah ya mahadiska leh dan artay ka dhiibto suuqii arxan darada ee diyaaradaha dawladda Mareykanka ka geysteen deegaanka Bisqaade. Runtii duqayntaas waxay ahayd duqayn waxa weeyaan wuxuushnimo aha, dad waxa weeyaan masaakiin oo marasa lagu laayay. Kaliya dadkaas waxa u dhinteen waxa weeyaan inay yihiin dad muslimiin ah, maaha maanta inay yihiin waxa weeyaan dad hubaysan ama dad waxa weeyaan Al-Shabaab ah. Laakiin si waxa weydiin mudan gaaladu inayna uga soconinba waxa weeyaan qof hubaysan, laakiin si waxa weeye qof walba muslim ah ay duulaan ku tahay. Sidaa darteedna ay haboon tahay inay waxa weeyaan muslimiintu ka kacaan fadhiga, cadowgoodana waxa weeyaan ay aqoonsadaan, dalkoodana ay ka xoreystaan. Marka waxa weeyaan tan waxay muujinaysaa arxan darida waxa weeyaan dowladda waxa weeyaan Mareykanka. Marka waxaa leen dadkaasi waxa weeyaan intii dhimatay Ilaahay shahaadada ka aqbalo, intii waxa weeye dhaawacan Ilaahay booga dhayo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa dhammaan walaalaha muslimiinta meel bay joogaan, gaar ahaan bahda idaacadda Alfurqaan. Haddii aan wax yar ka yiraahdo duqeymaha Mareykanka uu ka geysto Soomaaliya, Mareykanka dagaalka uu kula jiro Islaamka ma ahan dagaal ku quseeya koox ama urur gaar ah, waa dagaal uu kula jiro ummadda muslimiinta oo dhan, mana ahan wax ku kooban shaqsiyaad ama urur. Waxaan leeyahay ummadda muslimka intii shalay wax ku noqotay duqeymahaas, Ilaahay shahaadada ka aqbalo, intii dhaawacna Allah caafiyo biidnillaahi tacaala. Mareykanna sidaas ugama aamusi doona, waxaa noo jooga rag libaaxyo ah, Ilaahay na siiyey biidnillaahi tacaala balidoogle iyo xalanaba idinillaahi ayaa noqon doonto mid holac iyo uro isla qabsada. Haduu Alla idma adunyadana tan mii dambeysa ay ka raacdo, haduu Alla idma Soomaaliyan uu boorsadaha kaga xirxirto insha allahu tacaala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Idaacatu Alfurqaan, waan idin salaamay wariyaasha noocyaashooda kala duwan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Bacda salaam, markii aan ka dhiibto aragtideyda duqeyntii shalay galabtii ay ka dhacday degmada Bisqaade ay hoostagto ama 60 kilomitir u jirto magaalada Buurxakaba, waa magaaladii aan kusoo jeedno, kusoo barbaarnay, kusoo waxbaranay. Markii ugu horreysay macaahid lagu aasaasay, rag lagu aasaasay aan ahayn, hadda waxaan joognaa wilaayadda Banaadir. Insha allah ciidan le meesha aan ku tukanay noogu dambeysay shalay markii arintan yacni lasoo sheegay oo dhibaatada ah ee gaalada ay beledugle ku duuleen isku jiraan murtadiinta, kuwa nooce loo yaqaano Bangarafta iyo Mareykanka. Markaan ka warhelnay sida yacni ilwareedyo ay sheegayaan ay duqeeyeen ka bacdii dabajeexi iyo sabinno yacni BKM wax noocaas ay dadkeen ku shaqshaqeen. Marka waxaan leeyahay awalan dadkii ku shahiiday Alla shahaadad Alla ka aqbalo, hadday ahaan lahaayeen yacni dadka shacabka meelahaas ku dhudhawaa, inta dhaawacna oo yacni la geeyey degmada yacni Buurfullaay, iyagana waxaa weye Ilaahay ha shaafiyo, dambidhaaf Ilaahay ugu dhigo dhibaatadaas ay la kulmeen. waxaa weeyaan waa ambiidaas saas loo dhibaateynayay, quruun almufadala ee dadkii yacni asxaabtii iyo saas loo dhibaateeyey, iyagana inay kaalantooda maalinta ay qaateen markii ugu horreysay ee gaalo duqeyso Bisqaade intaan ognahay. Marka waxaa weeyaan waa imtixaan. waxaan la idin dilayaa oo la idin hasuuqayaa gabdhaas xijaaban iyo madaaristan horumartay iyo macaahiddan la horumariyey la tadawiiriyey, waa intaas muhiimadda waxaa weeyaan, waa intaas yacni la idin diidaayo, intaas weeyaan fijignaan muujiya. marka insha allah kasan kusoo yacni kusoo koobayaa warbaahintana yacni waan salaamayaa. sida markay maqlaynay maqribkii inta la gaarina maqribkiina waxaa weeyaan sabirada waa soo dareen. walaal, gaalada Mareykanka waxay dadka shacabka u leeyihiin inay yihiin dad muslimiin ah, waayo gaalada waxay Soomaali u joogeen inay tirtiraan Islaamka. insha allah dadka muslimiinta waxay u noqonaysaa tusaale dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay idaacadda Alfurqaan, waa mahadsantihiin inaa fikirkeenan isla weydiisaan. bismillaah, kitaabka Ilaahay markii ku gubeen dowladaha Kirishtaanka, awalna Sweden waa tii lagu gubay masaajidka hortiisa maalin ciid ah Ciidul Adxa waa tii lagu gubay. fikirkeyga haddaan ka dhiibto horta kitaabka Ilaahay in la gubay, in la ihaanaysto Ilaahay subxaanahu watacaala wuu reebay. ilaahay isagaa kitaabkiisa xifdisanaya, ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu lxaafiduun. horta kitaabku halka xabo ay gubeen maahan, laakiin cadaawadooda unbay noo muujiyeen. awalna cadaawadooda way muuqataa gaalada. marka waxaan dhihi lahaa halala dagaalamo maanta adduunka, jihaad waxaan ahayn oo ka furan ma jiraan. waxaa lii rag idaa kuguma daaye aan isdeyno qaniin qaniin ka fujiday tirada Soomaalida marka ilaa la dagaalo meel walba iska abaabulo meel walba lagu ciriiriyo ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noojiday jihadka lagu isooba jihadka kitaabka Ilaahay lagu badbaadin kara gaal bariya nin weyn oo waxaan maqlaayay dhahay kitaabka yaan wax rabish la sameeyay maalintii hore Sweden lagu gubay wuxuu yiri yaan wax buuqay la sameeyay Soomaaliya maxaa loo sameeyay way wal banaan baxa labadaas dowladood ganacsigooda hal firdhiyan fari la dadka dukaamada ganacsiga yaa hal soo daadiyo hal gooyo dowladmadkooda hal diido ganacsigooda hal diido hal lagu banaan baxo qaniye qaniye ka fujida marka maanta kitaabka Ilaahay difaac ayuu u baahan yahay maanta la ilaaha illa muhammad rasuulullah difaac ayuu u baahan tahay anagoo haweena qoriyo inaan qaadanano khayr badan inaan iska jahadnaano khayr badan kitaabki gurigeena intaana loogu soo gelin qolqol intaana loogu soo gelin gaalo way isbahaysatay islaamku nin isbahaysta oo is walaalsadaan waqtasimu bi hablillaahi jami'an wala tafarraqu inaan taqwada allana ku midowno jihaadka ilaahayna ku midowno takbiir السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام يا دمان. إذا عدى الفرقان حول هذا النديدة ما ملك هذا ورياش هذا. شو شرف فلان أدو نعسان. سيد عبد الله سحسيسان أخبارها ما هو نصدرتان سؤالها. إيو نقاش ك يعني قضايات ك دت ك مسلمين تعال إحدى وذاه. أنت كديب برنامج كان دقين تمرايكن ك. waa barnaamij weligii socday wax maanta nagu cusub ma aha adawtinimadiisu awalba way cadayd haddana waxaaba sii darnaatay inay beegsadaan tuulooyinka dadka shacabku ay degan yihiin waxayna ku tusaysaa guuldarooyinkiisa iyo cabsidiisa iyo fulinimadiisa ay ku tusaysaa intuu soo qaato diyaarado oo shidaal ku soo shubto oo hub soo saaro oo dhishiika iyo dabajeex ku garaaco tuulo dad ay degan yihiin oo dad iska caadi oo normal ah taasina ma aha lama dhihi karo waa dadnimo waa damiir xumo iyo doqonnimo iyo fulaynimo ka haysato aagaas oo dhan meel dabcan waan ognahay waxay ku sameynayeen tuulooyinka afgooye sooniisa nawaaxigiisa tuulooyinka saddex guri meesh ku taalo inay habeen oo madawsad dhaxaynta guuraan ilbaha yararka ay odayaasha ay ka haystaan oo xabsida ay ku guraan wax iska cad way iska ahayd oo waxa umudooyinka dambe iska socday iska ahaayeen balse tan waxay ku tusinaysaa nacasnimo iyo cudwaan iyo fulaynimo iswadato sababtoo ah qofku waxa la rabaa in uu haleelo akhbaar haleelo waxaan haysanabay kuleen aalad fogaanka arag ah oo wax lagu arko wax lagu basaaso wax lagu hayo waxay ka dhamaan weyday halkan madfaca ku rid waa ka shakiyeeyay ka dhamaan la adahay marka hawshaasi waa hawl cudwaan asaguna insha Allah taala qodaxdu isku sii fogaaynaa ama ogiye waxba kaga qaadi maayo dadkan muslimiinta oo dhulkooda joogo oo duulaanka ku yimid Soomaaliduna waxa ku maamahaada geeridu waxay dhibaysaa ninkii dhoof ku yimid ninka kolay geerida iyo naxdinta iyo xumaanta waxay u dambaysaa ninka dadka masaakiinta abriyada ah xilligaad aragtay duqeynayo oo u kala aabayeelin xitaa bam iyo umuusan kala reebin iyo boobe umuusan kala reebin diyaaradihii meesha way ilaashadeen waxay ogaadeen in liska caabin karo way ogyihiin marka shabaab aan laynay oo inay ku helaan ma taqaan sidaas oo kale warbixinada eelaamka ay siiyaan oo sidaas oo kale ciidan hawlgal sameeyay ay noqdaan laakiin ma ahanay waa fulinimadooda iyo nacasnimadooda ka mid tahay dadku maalin walba deemeedii ugu hadlaa warar ku meel walba dhaxyaalaan marka u suuro gali mayso mana wax sax ah u noqon mayso insha Allah taala wuu ku jabi doonaa bi idhillaahi albaari dadkuna way ku sii xoogaysanayaan Soomaalidu waxay yiraahdaan ninkii qeyrkii loo xiray soo qoysay warbari midan la duqay maanta midan la duqayna mid kale baribay uu duqayn kara laakiin cadaawadiisa iyo xumaantiisa iyo xiqdigiisa inaysan mataqaana waxba uu la kala harsanayn dad abriya intuu diyaarada la duriyimaado oo ku madficeeyo waxaan ugu cusub ma aha runtii xaqiiqdi waxaan ugu cusub ma aha marka insha Allah taala wala laga bixi doonaa bidilaahi albaari dadku sahabra rugaaro ha ogaadaan xumaanta iyo xiqdiga iyo xaasidnimada iyo ha ogaadaano iyo cudwaanka weyn mataqaana u haya dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan abbalad ama baadiye ama mataqaana meel kasta kulli dadku maalin maalin ka dambeeyso waxaan u haysanaa baraarujiyal aan rag Ilaahay khayr haasiye ay kaga darantahay kelimada ay ku leeyihiin ama dadku waxay u gudban yihiin madfac ay kaga darantahay ama bomb atomic ay kaga darantahay ba Ilaahay la siiyay marka waa laga daba geynaya biidina al-bahari assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh beesha dugudi ay jubooyinka aya magalada jilib waxa ay ku caleema saaratay suudaan cusub xafladda caleema saarka waxa ka soo qayb galay odayaal dhaqan munaasabada beesha ay ku dooratay suudaan maxamed nuux abdi ayaa waxa kelimaad ka jeediyay qaar ka mid ah odayaasha qabiilka dugudi ee xafladda dhigtay waxaan u mahadcelinayaa martida sharafta leh ee isugu timid xafladdan caleema saarka beesha dugudi oo lagu caleema saarayo suudaan محمد نوح عبدي أو لو يقان محمد عرب نقيب كان لدورتي محمد نوح عبدي وحن لان هاي كي باشا كو قامي شريعة الإسلام إلهي أكدقو كي نوع آي الله أكدقو كي أمدان هقام وناكسن ونقض الله أكدقو كي أمدان قيرك يوناك أور سيد الله أكدقو أننا قربان ون هاي وحا انتاس إدير ورعنا يا والله الله يا باشا دقودي باشا دقودي وحن كل دردار ميا ده سلطان والله دورتي سلطان كحب بهاي هاي قرب استاق أيوب بهاي هاي سلطان وقف بين آدمه وعبو قلد كره وحنا واسح كره وحو سح إن لو تاجره وحو قلدنا إن لو بنستحي إنه نمان شريعة الإسلام ك إنه لجوه قاميو سلطان كان محمد نوح عبدي إنه لجوه قاميو قطقن كشريعة الإسلام ك سلطان soo dhawow cadaalad hadii la way waxma socdaan dulqaad iyo sabar hadii la way waxma socdaan sabar iyo dulqaad iyo cadaalad yaan ka codsaynaa suldaan inaad nagu hoggaamiso gabar iyo wiil waa ku garab taaganahay waana kula shaqeynaynaa waxaan ka codsanaynaa inaad nala shaqeyso aan kula shaqeyno jihadkan aad nagu hoggaamiso laakaan aan qaadanno allahu akbar allahu akbar allahu akbar الله أكبر dulka anaga aan degna waa la yaqaan waa NFD key naga soo buris adoonta naga soo buris dalkayn oo qaxooti ah oo adoontaas dalka naga soo eerisay sidaan ugu bixin laheen anaga ku dhaqaaqayna walaayada xarakada islaam koodan si walba anagu lo kaalmeeyo inaan dalkayn ka xureysano oo sal u degno Allahu Akbar Allahu Akbar insha Allah taala wixii karaan oo nasaaran wiil hadeena laga doon diyaar baan u nahay kaas ka mid ah warigi soo qaada ani waa ku tubaaya itaal meel u geeyaba waan ku tubaa marka sida awgeed hana lagu caawina walaayo xarako islaam guudo lagu caawina nimankaas inaan dalkayna ka kacsano waxaan u malaynaa 3 iyo 6 dinka la abtana quxootiyana aan loo garaabeyn rajo maantaan leenahay maantaan rajo leenahay islaanka maantaan rajo leenahay adoontaas cadawga dalkaan naga soo barakacay 3-6 sano aan qaxooti kana in lagu dhalaga kiciyo nalala kiciyo ayaan codsanaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar anigu ah maxamed nuur xuseen suldaanka hore oo beesha degmadiya waxaan maanta si buuxda xilka ugu wareejinayaa maxamed nuux abd maxamed carab ee xilka ku wareejinayaa insha Allah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar intaas kadib beesha waa beel ballaaran 3 wadan bay degtaa Ethiopia Kenya Somalia naqiibka cusub ee hadda la keenay aniga bedelay waxaa looga fadhiyaa beesha inuu hor kaca jihad kulugu jira gaalada saliibinta Kenya iyo Ethiopia ku diriska ilaa hore loo soo socdo insha Allah taala anigana in la caafiyo guud ahaan gabar weyn haween dhamaanta in la caafiyo insha Allah taala jubooyinka aan joogna odayaasha noqobada aan la soo shaqeeyay waa salaamihiin marka hore insha Allah taala sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay noqobada jubooyinka oo iyaguna soo dhaweeyay suudaanka intii hafladan ku kooytina khayr Allah siiyo beeshi dawoodi maanta haflad uun aad dhigteen oo naftayna la yaab ah may si sheegan suldaan maxamed arab dadka ki diinta iyo ne dalje ku hoggaamiyo allah ko dhigo ninka ngodo likin ko ay marti likin ko ay ninka feed geed ka her goodin her dogodin may si sheege geed adil awro waraabisa aan baahay hadii aan waraabin dhiye maxamed arab halka galubtaa جهاتنا الكبوريو بس ما سايسنا بهن بس وين سايس سووتنا يا هل نقبلنا سووتنا الكهرنية ولاد خير الله سيو دذالي هذا أن دذالي ما شاء الله إذنك ما يلفظوا دور كجري إلهي خير الله سيو إلهي قرب شو الله قالوا ففقوديو قمن تمون قفوت بقول قفوت دلو الله كسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan u mahadceliyaa Allah subhanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan u mahadceliyaa waxaan maareeytay Ilaahay ino soo waafajiyay kulankan khayrka badan oo maareeytay lagu caleema saarayo suldaanka beesha dagoodi marka Ilaahay mahadiis Ilaahay baan uga mahadhaaya waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo suldaanka beesha dagoodi Maxamed Carab waa soo dhaweynayna insha Allah biidillaah kariim waxaan ku soo dhaweynayna maareeytay wixii maareeytay loo idmaday oo ahaa shariicada Islaamka inuu wax ku hoggaamiyo waxaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo beesha dagoodiye sidii laga dheehan karo afkood odayaashi hadlaayay oo beesha dagoodiye waa beel ku baraarugsan wixii cadaw yahay ee gaalata beel ku baraarugsan waay marka waxaan rabaa beesha sidaas ah suldaanka inuu maareeytay hay'ad alxamdulillaah Ilaahay maadiis oo ku hoggaamiyo maareeytay Ilaahay kitaabkiisa oo maareeytay cadawgaas ay dhex dagan yihiin si looga dulqaado oo loo dareero oo suldaanka uu istaago suldaan Maxamed Carab sidaasan leenahay ku talinayna waxaan kala leeyahay beesha dagoodi beelweynta dagoodi waxaan leeyahay kula talina oo sheega in garab istaaga suldaanka inuu san galabta kaliya ahaan intii uu ku taagan yahay shaqadii loo idmaday inaad garab istaagteen balantaas ma qaadeen Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jisaakum Allah khayr wa jisaa intaas ku soo koobay walaalaha dagoodi iyo xafladaan qiimaha badan dhigay iyagana waa u mahadcelinayna naqiibkan ku hormarayna horba inaan ku hormaro naqiib Maxamed Carab Nuux Cabdi waxa la rabaa beesha waa ku keentay waa ku soo doorteen dagoodi kaliya horta oday uma ihid waxaad oday u tahay oday muslim ayaad maanta ku soo biirtay xilkaas weeye waxa madaxa lagu saaray dagoodi kaliya oday uma ihid dagoodi waa ku keeneen laakiin waxa ku soo dhaxdhacday badweyn baa ku soo dhaxdhacday badweyntaas waxa la rabaa hadii Ilaahay yiraahdo inaad cuskato Ilaahay kula garab galo waa kugu ducaynaynaa taas oo kuleenahay waxaan kaloo kuleenahay beesha ku dooratay oo weliba xooggeedu uu ka soo jeedo dhul anagu aan leenahay oo gumaysi haysta gacanta ugu jira waxa weeye inaad shariicada Ilaahay ku hoggaamiso iyo sunnada Rasuulka taasna waxa weeye waa kugula dardaarmaynaa waxaan kugula dardaarmaynaa oo kale ninka naqiibka waxa laga rabaa inuu yahay nin gacan furan oo deeqsiya waxa laga rabaa inuu yahay nin geesiya oo sujaac ah oo fulayahayn waxa laga rabaa inuu yahay nin cadaalad ah oo ummadda u cadaalad sameeya qoyska ku soo doortay iyo qolo kale hadii wax iska galaan kuwaagu ay gardaran yihiin inaad garab istaagin inaad ka qabato gardarada walaalaheen dagoodi waxa laga rabaa inaad odaga garab istaagtaan inaad ni garab badnayn inaad ni meelaha ku xaman inaad ni dhihin saan u ahaa waxa weeye waa amiirkiinni ninka naqiibka reerka amiir buu yahay amiirka inaan laga goosan dambi baaba laga qaadi arrintaasna dagoodi baa in kula dardaarmahayaa ugu dambeyntii suldaanka cusub suldaan Maxamed Nuux Cabdi ayaa goobta ka hadlay mahad Allah ka dib waxaan u mahadcelinaynaa xaragatu shabaab mujaahidiin oo ugu horeeya amiirkeena Axmed Cumar Abu Ubayda beelweynta dagoodiye ee qarashkoodii aqligoodii juhdigoodii meel isugu geeyay oo ay u horeeyaan rag iyo dumarba intaa kadib hadduu Alla yiraahdo beesha dagoodiye ee ma dooran inaan xaq Israel u raadiyo waxay ii dooratay xaqa lagu leeyahay inaan ka qaado kayladan u raadiyo anoo ugu raadinayo Ilaahay kitaabkiisa sunnada Nabiga Cali Sallallahu Alayhi Wasallam intaa kadib Ilaahay idinkii beesha dagoodiye waxaan ku hoggaamin doonaa Ilaahay kitaabkiisa waxaan u hoggaamin doonaa anoo raayada wado dhulkii shalay nagala soo qaxiyay waxaan tiigsanaynaa waayo cusub oo ah inaan hore u socono gadaal la fiirin xilka wadeerkay ugu soo wareejiyana waan kala wareegay si dhammaystiran anoo u qaatay si kal iyo laab leh maadaama aan dalban qabiilkayga maanta waan ka qaaday ilaahay waxaan ka baryayaa inuu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ilaahay waxaan ka baryayaa inuu igu garab galo muslimiinta ugu duceeyaan in Ilaahay ugu garab galo waxa Ilaahay na soo gaarsiiyay waqti wal isku dooranayo Ilaahay kitaabkiisa ya qaadi karo raayada ya horkici karo ya qabiilkan ku hoggaamin kara Ilaahay kitaabkiisa alxamdulillaah ila wada nagu dilin waqtiyada qaar oo soo mootiyay kornoqay waxaan ka cusnay meesha uu ka joogaynaan tiradan inaad daadiisan inaad beesha meelaha aad gaarteen inaad macaahid isataan inaad wiilal hubiyaga bixisan iyo wiilal bixisan inaad boqol boqol neef geel bixisan ina anagu inaan gaarnay intaas aad nagu sintaan garbaan haysaan insha Allah bismillaahi kariim ilaahay kitaabkiisa kor u qaadi doona war beesha dagooday ilaahay kitaabkiisa aan ku maamulo diyaar muutiin diyaar muutiin diyaar muutiin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa billahi tawfiq gudaan caaw intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee idaacadda Al-Furqaan برنامج كلمه ده انت اينو كوكول ميدونو سداس يو في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم